Книга Левіт, розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми Аарона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів». І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади: «Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Аарона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом, одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мереженим пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім. Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею 7 разів жертовник, і помазав його, і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові, і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Аарона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав Господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Аарон же і сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків, і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника, і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І, взявши весь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці і обидві нирки, і сить їхню, воскурив усе те на жертовнику. А бичка і шкуру, і м'ясо його, та кал спалив на вогні за табором, як заповідав Господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А Аарон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскурив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всипалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Аарон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Ааронові та на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Аароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку. А з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа, і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Аарона і синів його. і звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всепалення. Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жертовнику, і покропив Арона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його: «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете 7 днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо 7 днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. 7 днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені». І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея.